Poznaj też pozostałe modele Opla. Tylko pośpiesz się. Masz czas wyłącznie do końca sierpnia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 sierpnia, jest 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Co zrobi prezydent w sprawie nowej ordynacji do Europarlamentu? Jutro Andrzej Duda spotka się z tymi, którzy chcą weta. Lasy podpalali z nudów. To dwaj młodzi chłopcy są odpowiedzialni za pożary w Łódzkiem. W Rzymie stanie pierwszy kościół pod wezwaniem świętego Jana Pawła II. To będzie spotkanie z ugrupowaniami, które zaapelowały do głowy państwa o zawetowanie nowej ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Do zablokowania ustawy autorstwa Prawa i Sprawiedliwości wezwały wspólnie Kukiz 15, PSL, Partia Razem i Prawica RP. Te formacje poparły stanowisko Klubu Jagiellońskiego, pod którym podpisało się blisko 5000 osób. Przedstawiciele tego stowarzyszenia też będą na jutrzejszym spotkaniu z prezydentem. W myśl nowej ordynacji w każdym z okręgów będzie wybieranych co najmniej 3 europosłów. Do tej pory ta liczba była nieokreślona. W czwartkowym wywiadzie dla dziennika Gazety Prawnej prezydent Andrzej Duda przyznał, że mocno skłania się ku zawetowaniu przepisów. To dwaj młodzi chłopcy są odpowiedzialni za serię podpaleń w lasach w gminie Galewice w Łódzkiem. Na trop podpalaczy udało się wpaść dzięki współpracy ze Strażą Leśną, mówi Radosław Gwiz z policji. Po wnikliwej analizie zgromadzonych informacji kryminalni z Wieruszowa dotarli do 15-letniego mieszkańca gminy Galewice i wówczas podejrzenia policjantów się potwierdziły. Małoletni już podczas wstępnej rozmowy przyznał się do 8 podpaleń. Szczegółowo opisał okoliczności tych zdarzeń. Podpalenie miało miejsce od maja do sierpnia tego roku. Chłopiec działał wspólnie ze starszym kolegą. Policjanci ustalili jeszcze tego samego dnia wspólnika podpalacza. Okazał się nim 16-letni mieszkaniec gminy Wieruszów, który w kilku przypadkach współpracował ze swoim kompanem, podkładając ogień. Chłopcy nie potrafili logicznie wytłumaczyć motywów swojego działania. Prawdopodobnie robili to z nudów. A straty Skarbu Państwa i prywatnych właścicieli są szacowane. O dalszym losie nastoletnich podpalaczy zdecyduje sąd rodzinny. W Rzymie powstanie pierwszy kościół pod wezwaniem świętego Jana Pawła II. Stanie w pobliżu uniwersytetu. Jak będzie wyglądał i co stanie obok? O tym nasz rzymski korespondent. Kościół zbudowany zostanie na terenie dawnych hal targowych. Zaprojektowany został przez brytyjskie biuro architektów Chapman & Taylor. Będzie to nowoczesna, trójnawowa, niewysoka świątynia z wklęsłą fasadą. Zaprojektowana została tak, by wkomponowała się w stojące wokół jednopiętrowe budynki. Obok stanie skromna plebania. Budowa rozpocznie się jesienią i ma trwać 3 lata. Nadzorować ją będzie wikariat Rzymu. Nieopodal ma zostać wybudowana galeria handlowa. Wikariat ma nadzieję, że kościół stanie się punktem odniesienia i modlitwy dla młodzieży studiującej na pobliskim uniwersytecie. Liczy również na to, że kościół poświęcony świętemu Janowi Pawłowi II będzie atrakcją dla turystów i pielgrzymów. Stosunkowo niedaleko znajduje się tłumnie odwiedzana bazylika świętego Pawła za murami. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Za godzinę na niebie pojawią się perseidy, czyli meteory nazywane potocznie spadającymi gwiazdami. Jak co roku w nocy z 12 na 13 sierpnia Ziemia znajdzie się w chmurze drobin materii pozostawionych przez kometę Swift-Tuttle. Właśnie wtedy możemy obserwować wielki astronomiczny spektakl, maksimum roju perseidów. Mówi Mateusz Wyszyński z planetarium Niebo Kopernika. Czeka nas maksimum roju perseidów. Będziemy mogli obserwować mnóstwo tak zwanych spadających gwiazd, czyli meteorów. Niepotrzebne są do tego żadne teleskopy, żadne lornetki. Potrzebne jest wygodne ułożenie ciała. Można położyć się na kocu, na trawie i po prostu patrzeć w niebo. Raz na jakiś czas zobaczymy jasną smugę przecinającą nieboskłon. Częściej nawet niż raz na minutę możemy się tego zjawiska spodziewać, więc to będzie naprawdę piękna, spektakularna noc. Specjalnie na tę noc rozstawione zostały teleskopy, aby pomóc oglądać odległe planety i inne obiekty widoczne na niebie. Będzie się dużo działo. Wygasimy jak najwięcej świateł wokół nas, żeby było jednak jak najciemniej, żeby zmaksymalizować nasze szanse na zobaczenie jak największej ilości tych zjawisk. Będziemy do Was mówić ciekawe rzeczy przez mikrofony. Bardzo dużo będziecie mogli się dowiedzieć. Postawimy również teleskopy, tylko ważne podkreślić, nie po to, żeby oglądać meteory. Meteory oglądamy gołym okiem, natomiast niebo będzie usiane gwiazdami, będzie widać planety. Na to też chcemy rzucić okiem. No i do tego przysłużą nam się nasze teleskopy. A to wszystko w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie od 21. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy na niebie nie będzie chmur, tylko na północy trochę ich będzie widać. Nad morzem możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 10 stopni na Podlasiu do 17 na Śląsku, 18 miejscami na wybrzeżu, a jutro do 32 na Śląsku i Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A co to za metamorfoza? A wiesz, nowy rok, nowy ja. Siłownia, dieta, stylistka. Zaraz, zaraz, Marek, jaki nowy rok? Mamy sierpień. Sierpień? Przecież w salonach Hopla jest już wyprzedaż roku modelowego. Z ciebie to dopiero jest model. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjnej wyprzedaży roku modelowego. Tylko teraz Opel Astra już za 52 900 zł. Poznaj też pozostałe modele Opla. Tylko pośpiesz się. Masz czas wyłącznie do końca sierpnia. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyśle to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara. Ja w to nie wchodzę. Sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat? Niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Niepodległość. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Dobry wieczór. Barbara Marcinik. Zapraszam na drugą już w sierpniu tego roku premierę. Scena teatralna Trójki. Wakacje mają dobre i złe strony. Złe, bo na przykład nie ze wszystkimi gośćmi mamy szansę spotkać się twarzą w twarz, zatem zmuszani bywamy do prowadzenia rozmów telefonicznych. W takiej sytuacji znaleźliśmy się w tym tygodniu. Połączyliśmy się z Tomaszem Manem, mianowicie dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie po raz pierwszy stworzyłeś, Tomaszu, dla nas słuchowisko. No i po raz kolejny kontrowersyjne. Scena teatralna Trójki daje możliwość poszukiwania różnych rodzajów dźwięku. Jest też dla mnie takim studiem eksperymentalnym, że mogę się gdzieś wypuścić w jakieś buszujące dworze. Znasz ten kontekst, w jakim pojawiają się twoje słuchowiska, bo jesteś słuchaczem Trójki od lat? Jak miałem lat 12, to wtedy, pamiętam, w sanatorium puszczono mi listę przebojów programu trzeciego i oszalałem, ponieważ usłyszałem wolność, bunt, szczerość, uczciwość i do dnia dzisiejszego jestem szalonym wielbicielem Trójki. No bardzo nam miło. A 12 lat miałeś w którym roku? Miałem w roku 1984. Tuż po stanie wojennym, na 18. festiwalu Dwa Teatry w Sopocie zostałeś też nie po raz pierwszy nagrodzony za słuchowisko. Idę zimno mi w stopy. Była to historia o Grzegorzu Przemyku, bohaterze też moim i mojego pokolenia, chłopaku, który pokochał wolność, luz i został zabity przez tych, którzy nie kochają wolności i luzu. Pisałeś ten scenariusz, jeszcze doprecyzujmy, na podstawie książki. Cezarego Łazarewicza, żeby nie było śladów. I doszliśmy wspólnie do porozumienia, że napiszę wszystkie te sceny, których nie ma w książce. Kontynuując rysowanie sylwetki naszego gościa, a zarazem autora i reżysera premiery, dodajmy, że słynie on z podejmowania trudnych tematów, ale, i teraz już do niego zwracam się, filtrujesz je, można chyba użyć takiego określenia, przez popkulturę. A to sięgając po gitarę basową, bo jesteś gitarzystą, a to opowiadając historię najsłynniejszego zespołu pop z lat 70., a to adaptując mity. Takie przykłady przytoczyłam, które świadczyłyby o twoim nieustającym od 12 roku życia romansie z popkulturą. Bo to się stało właśnie dzięki Trójce, ponieważ tam usłyszałam pierwszy raz muzykę rockową, no i ona mną wstrząsnęła. Znaczy siła, energia, przekaz, prawda, moc. gdzie coś usłyszę, co ma podobną, że tak powiem, intensywność, to mnie zaczyna kręcić. I muzyka rockowa ma to do siebie, że stara się być prosta i intensywna. I zawsze staram się znaleźć w tekstach coś bardzo prostego, a zarazem co dotyka serca i coś jest też bardzo ludzkiego. No i lubię zderzać duże tematy z czymś bardzo prostym. Rzeczywiście eksperymentujesz, wystawiając naszą wrażliwość często, nasze przyzwyczajenia na próbę. Tak będzie i tym razem zderzysz nas ze świętym stereotypem. I tu jest takie pierwsze ostrzeżenie, które kieruje w stronę państwa. To może być trudna próba. Po kolei, podjąłeś się przepisania Biblii, tak? Tak, geneza powstania tego Mojżesza sięga paru lat wstecz, ponieważ mój kolega z Niemiec, dramaturg teatru w Aachen, w Akwizgranie, zadzwonił do mnie i zapytał mnie, czy mogę napisać dla niego Stary Testament. Bo wy Polacy dużo wiecie na ten temat, czytacie Biblię, no i ja oczywiście podjąłem się tego tematu, bo mnie zawsze interesowało powstawanie religii, a zwłaszcza naszej religii monoteistycznej. No i napisałem, jak to nazwać, taką podróż przez najważniejsze wydarzenia ze Starego Testamentu. I napisałem najdłuższy mój tekst, chyba ma 200 stron. Jedna z tych części dotyczy Mojżesza. No i ten tekst czekał, gdzieś tam wysyłałem, proponowałem w Polsce, ale to trudny temat, długi, dyrektorów nie przekonałem do niego. No ale przekonałem jedną częścią, bo wysłałem Krzysztofowi Sielickiemu, czyli kierownikowi literackiemu Teatru Polskiego Radia. No i on powiedział, bardzo fajne, bierzemy to. No ale starałem się jak w tych scenach ze Starego Testamentu znaleźć takie proste rozmowy, bo Mojżesz i Aaron to oczywiście są wielkie postaci, znakomici mężowie, symbole. Natomiast chciałem usłyszeć, jak ze sobą rozmawiają, jakie mają wątpliwości, jak mogą bracia do siebie mówić. I to jeszcze była taka sytuacja, że Mojżesz i Aaron też razem się nie wychowywali. Aaron był starszy, był racjonalny, był też reprezentantem całego narodu izraelskiego wówczas. I starałem się jakby znaleźć nić porozumienia, bo najpierw co musiał Mojżesz zrobić, to przekonać Aarona, bo on był pierwszy. No i starałem się, bazując na Starym Testamencie, jakby znaleźć te pytania i odpowiedzi, siłę przekonania Mojżesza, żeby jednak cały naród, no bo wyobraźmy sobie, że jednak cały naród wychodzi z państwa i to było 2 miliony ludzi. Na dzisiejsze warunki to mogły być paręnaście milionów ludzi, którzy jednak idą za jednym człowiekiem. No ale sprowadziłem to jakby do intymnej rozmowy, najpierw braci, i to mnie interesowało. Oczywiście teraz mówimy o tym, co nie jest kontrowersyjne. Chociaż ambitni spośród państwa powiedzą, no dobrze, ale to na pewno, skoro tak skrócone, to i spłycone, czyli takie ślizganie się po powierzchni, ale w tym szaleństwie też jest jednak metoda. Płacze Trójki są bardzo ambitni, natomiast generalnie Polacy nie są ludźmi księgi. Raczej protestanci w większym stopniu czytają księgę niż my katolicy. Oczywiście to też jest pewne uproszczenie. Obawiam się, że w większości przypadków znamy tylko taką wersję bardzo uproszczoną, tej bardzo skomplikowanej skądinąd i fascynującej historii. Ale powiedziałam o stereotypie, bo może właśnie, i tu wchodzimy już w strefę kontrowersji, możemy poczuć się trochę dotknięci w sytuacji, w której ty używasz takich dosyć, powiedziałabym, potocznych określeń w kontekście osoby czy Pana Boga, czy właśnie samego proroka Mojżesza. One mogą drażnić. Ja nie będę ich cytowała, bo no, w jakimś stopniu i mnie podrażniły, ale tylko dlatego, że właśnie nosiłam w swojej głowie obraz takiego stereotypu, czyli takiego wielkiego, starego mędrca, który zawsze miał 120 lat i który na tej górze Synaj prowadzi, powiedzmy, dwie rozmowy z Panem Bogiem. Biblistów przepraszamy za takie podejście do sprawy. No ale rzeczywiście pokazałeś nam tego Mojżesza jako człowieka jednak. Ja zdałem sobie, studiując Stary Testament, a w szczególności właśnie Mojżesza, który jest protoplastą tak naprawdę religii monoteistycznej, że to był znakomity organizator. On był generałem u faraona na dworze. On wiedział, jak z ludźmi postępować. Można powiedzieć, że on miał taką najważniejszą, znaczy przywódcę. Wiedział, co ludziom powiedzieć, żeby za nim poszli. I on, mając do dyspozycji taki naród, który w tamtym czasie został właściwie sprowadzony tylko do niewolników, chciał ich wskrzesić. To musiał im dać taką samą energię i pewność, i wiarę w to, że mogą stworzyć nowe państwo od początku. naród, religię, ale mnie właśnie interesowało to, co nie zostało zapisane. To, co mogło być powiedziane przez niego. Musiał podejmować decyzje i okrutne. Tam są wybuchy szału, można znaleźć w Starym Testamencie takie odprysk jego, że tak powiem, emocji. I z tego starałem się jakby inkrustować jego postać. Andrzej Chyra, który gra właśnie tytułowego Mojżesza, miał takie zadanie, że musiał zagrać Mojżesza w trzech etapach życia. I ostatni etap życia, czyli tak sobie wyobraziłem, że to jest jakby ostatnie 15 minut jego życia. Więc tutaj Andrzej też musiał zagrać głosem trzy etapy różne w życiu, psychiczne. No z Andrzejem tak pracowaliśmy, że ostatnia scena, Andrzej leży, żeby uzyskać głos starego człowieka. Dodajmy, że ma świetnego partnera tak. W postaci Mirosława Zbrojewicza. Chodziło mi o takiego faceta, który ma druty w głosie. Musimy już kończyć, bo słuchowisko ma swój czas, swój ciężar. Niemniej dodajmy, że to, co najbardziej kontrowersyjne od strony formalnej w tym słuchowisku, to obecność reżysera, a nawet reżysera dźwięku Andrzeja Brzoski przez moment. Obecność ich głosów. No i to może trochę denerwować. Wpadliśmy na ten pomysł z Markiem Matwinowskim, który zrobił muzykę do tego słuchowiska. Świetną. Tak, świetną. Tutaj nad morzem. No i Marek mówi, wiesz, to nagrajmy wszystko. Starałem się jakby znaleźć mechanizm, jak powstaje religia, to my pokażmy, jak powstaje słuchowisko, nie? Żeby jakby dwa tematy ze sobą jakoś korzenić. No bo w jakimś stopniu, oczywiście z przymrużeniem oka, reżyser jest jakimś bogiem, prosząc aktora o to, żeby wykonał takie i takie zadanie. Tak samo Mojżesz otrzymywał też jakieś informacje od Boga, żeby to przekazać ludziom. I to staraliśmy się tutaj też, żeby trochę odciążyć, żeby odciążyć też ten temat. Bo tu dotyczy to kuchni i tutaj dotyczy kuchni. Znaczy, jak to się wszystko rodzi. No i to był taki zabieg formalny, który mi się bardzo spodobał. Myślę, że w ogóle w mojej pracy bardzo często jest tak, że ludzie się mnie pytają, jak to jest na próbach, jak to się pracuje z aktorami. I bardzo często mamy taką chęć zaglądania innym do kuchni, jak coś powstaje. W powieściach awangardowych 10 lat temu stosowano taki chwyt, tak. Który sprawiał, że powieść nazywała się autotematyczna, czy metatekstowa. No a muzyka sama, już się trudno o niej mówić, zaraz jej państwo posłuchają. Błagam, głośno słuchajcie, naprawdę wrzyna się w mózg. No dobrze, proszę państwa, liczymy na państwa obecność. Niezależnie od tego, co państwo myślą po wysłuchaniu naszej rozmowy, Tomasz Mann, autor i reżyser słuchowiska, był naszym telefonicznym gościem, bo wypoczywa w pięknej krainie kaszubskiej. W każdym razie, liczymy na państwa obecność, ale uprzedzaliśmy na państwa odpowiedzialność. Bardzo proszę. Tomku, zaczynamy? Jasne. Tart. Zaczynamy. Mojżesz Remix. Słuchowisko Tomasza Manna. Rozmawiał ze mną. Bóg? Nie wierzysz mi? Nie. Nie musisz. Po co wróciłeś? Mamy przez ciebie kłopoty. Zamordowałeś i uciekłeś. Zastanowiłeś się, dlaczego go zabiłem? Zabiłeś, to zabiłeś. Chcesz się usprawiedliwić? Bił naszego człowieka. Stałeś obok i kiwnąłeś palcem. Gwałcą nasze kobiety, topią w rzece nasze dzieci, chłoszczą naszych ludzi, umieracie z głodu, żyjecie jak bydło. Zabiłem go, żebyście zobaczyli, że można się postawić, że można wygrać, że można być silniejszym. Jak się nie sprzeciwiasz, to cię inni zgniotą, dlatego to zrobiłem. Dlaczego? A, okej. Dobrze, dobrze. Bóg mi to potwierdził, to czego sam doszedłem. Nie mam czasu, ja nie dyskutuję, ja działam. Tylko przemocą mnie przekonasz. Posłuchaj, w górach Bóg do mnie mówił. Przegrzała ci się głowa. Bóg powiedział mi, wyprowadź mój naród. Trudno to udowodnić. Jesteś moim wrogiem. Podobają mi się rzeczy niemożliwe. Wyprowadzenie Żydów z Egiptu. Jak ich przekonasz? Mirek, możemy zrobić, że jak ludzi przekonasz, co? Zamiast ich, dobra? Aha. Jak ludzi przekonasz? Nie będziemy przekonywać ludzi. A co będziemy robić? Będziemy im rozkazywać. A jak ktoś nie posłucha? Zginie. A, to nie takie trudne. Bóg chciał mnie zabić. Nie obrzezałem syna. Myślałem, że mam zawał. Mam mądrą żonę. Domyśliła się, że Bogu o to chodzi. Żona obcięła napletek synkowi, pomazała mi krwią, uratowała mi życie. Ale musiałem ją odesłać z powrotem do teścia. Andrzej, a mógłbyś to powiedzieć jakbyś troszkę większą temperaturą? Mhm. Dobra? Uratowała mi życie, ale musiałem ją odesłać z powrotem do teścia. Bo nie jest Żydówką, tylko Moabitką. Rozumiesz, co dla nas robię? Dla naszego Boga, dla wyjścia z Egiptu. Bóg ci kazał porzucić żonę i synów. Później bardziej to, wiesz, Mirek, tak, tak. Aha. Dobra. Bóg ci kazał porzucić żonę i synów. Ja tego potrzebuję, muszę być przykładem. Żaden Żyd nie może mieć żony nieżydówki. A ci Żydzi, którzy mają żony nieżydówki, nie wychodzą z nami z Egiptu. Tak masz ludziom przykazać. Nie zapominaj, jesteśmy niewolnikami Faraona. Mogą mnie Egipcjanie zatłuc kijami. Żydzi nie mają żadnych praw, gorzej niż świnie. Jak to chcesz zrobić, żeby nas wypuścił Faraon z Egiptu? Jest sposób, Egipcjan. Jaki? Trzeba ludziom powiedzieć. Jesteście lepsi od nich, bo Bóg do was przemówił. Są silniejsi, mają broń. Strach to rządzi ludźmi. Strach to największa władza nad ludźmi. Boicie się, dlatego jesteście niewolnikami Faraona. Ludzie muszą bać się naszego Boga bardziej niż żołnierzy Faraona. I przekonamy ludzi. Bóg się na was gniewa. Egipcjanie straszą kijami. My musimy straszyć naszym Bogiem. Ludzie muszą poznać perspektywę. Musisz im ją pokazać. Muszą mieć cel. Po co mają uciekać z Egiptu? Co w zamian dostaną? Wiesz, czego ludzie tak naprawdę potrzebują? Odkryłem to, że Bóg ich wybrał. Ale jest warunek. Muszą spełnić Jego żądania. Przestrzegać Jego praw, rygorystycznych praw, które nie dadzą im miejsca na myślenie. Zasady muszą być drobiazgowe, dobrze wymyślone, tak żeby droga do dokładnego wypełniania obowiązków wobec Boga zajmowała wszystkie myśli człowieka. Musimy ludziom udowodnić, że Bóg jest... Dla Żydów tam bez jest, nie? Może to zdanie, nie? Musimy ludziom udowodnić, że Bóg jest wtedy zły dla Żydów, kiedy dają się poniżać. Kiedy nie pokazują, że są lepsi od innych. Ludzie muszą zrozumieć, że zasługują na Boga, bo ich wybrał na naród wybrany. Tę myśl trzeba ludziom wbić do głowy. Ja to zrobię. Za długo żyłem jak robak. Nie znasz dobrze hebrajskiego. Ludzie będą się śmiać, jak będziesz do nich mówił. Ty będziesz mówił. Ja będę ci szeptał na ucho, co masz mówić. No kochasz te swoje myśli, Andrzej. Dobrze. Ty będziesz mówił, a ja będę ci szeptał na ucho, co masz mówić. To będzie wzmagać w ludziach niepewność, strach, przywiązanie. Poczucie niedostępności daje gwarancję wielkości. Muszę być jak Faraon, tylko że Faraon zrobił błąd, bo się uznaje za Boga. A co to za Bóg, który je, sika, śpi, potyka się, robi błędy, kłóci się z żoną? Wymyśliłem coś... Lepszego Boga. A właśnie. Wymyśliłem lepszego Boga. Ja nie będę Bogiem, ale jako jedyny... Mam z nim kontakt. Wiem, czego Bóg wymaga od Żydów. Nikt tego nie sprawdzi. Właściwie nie znam cię. Nie wychowaliśmy się razem. Nie graliśmy razem w piłkę. Nie biliśmy się poduszkami. Nie kradłeś ze mną słodkich placków. Nasza matka włożyła cię do kosza. Wrzuciła do Nilu, żeby cię Egipcjanie nie zabili. Przez przypadek uratowała cię siostra Faraona. Ale ludziom możesz powiedzieć, że Bóg tak cię ocalił. To był początek twojej kariery. Wychowała cię na swojego syna. Byłeś prawie faraonem. Teraz widzę, kim jesteś. Przyjrzałem cię. Wiem, co cię męczy. Chciałeś być faraonem, ale nie miałeś szansy. Byłeś tylko znajdą, bękardem. Za nic w świecie nie zostałbyś faraonem. Szybko to spostrzegłeś, że nie masz szans na władzę, ale kiedy dowiedziałeś się, że jesteś Żydem, zobaczyłeś, że wśród Żydów masz szansę. Nikt nie rządzi Żydami. Nie mają swojego faraona. Pierwszy twój krok był szczeniacki. Jesteś zbyt porywczy. Zabiłeś Egipcjanina, który okładał Żyda. Myślałeś, że Żydzi cię nie wydadzą, ale się myliłeś. Każdy wydałby cię za 5 groszy, bo się bali. Musiałeś uciekać, ale poprzysiągłeś zemstę. Zemsta daje dużo energii. Na wygnaniu obmyśliłeś, jak wrócić i zostać faraonem Żydów, bo to cię tak naprawdę interesuje. Wymyśliłeś doskonały plan, który jest dopracowany jak labirynt mrówek. I teraz zamierzasz go zrealizować. Nie obchodzą cię ludzie. Chcesz ich wykorzystać, zagrać z faraonem, bo ci zabrał tron. To cała twoja religia. To już zostawmy. Powiedz mi, jaki masz plan? Najważniejszy jest plan. No mów. No i super, i pięknie. I teraz śmiech. No mów. Wiem jedno. Żydzi mają dość wznoszenia piramid, podcierania tyłków, ustępowania drogi Egipcjanom. Czekają na religię, nową energię, siłę, która ich z Egiptu wyprowadzi. Myślisz o sobie? To dobrze. Nie wierzę altruistom. Nigdy nie miałeś myśli, żeby samemu o wszystkim decydować? Będę się tego uczył od ciebie. Pamiętaj, ludzie są nam potrzebni po to, żeby nimi kierować. Oni tego potrzebują jak powietrza. To odkryłem na dworze faraona. Musisz znaleźć siłę. Siła to umiejętność tworzenia fikcji, marzeń bez pokrycia, perspektywy szczęścia. Wbrew logice trzeba dotrzeć do serca pragnień i tęsknot. Wtedy ludzie pójdą za mną w imię kosmicznej idei. Musimy uruchomić lawinę. Wiesz, jak się nazywa to uczucie? Poczucie wyższości. Widzę, że wierzysz coraz bardziej w to, co mówisz. Wierzę w siebie, bo tworzę nowego Boga, który jest w głowie, który kontroluje myśli, uczucia. Nie ma przed nim ucieczki. Każdy będzie jego więźniem. Od dnia urodzenia do śmierci. Będę twoim psem. Będę trapił, węszył, zagryzał. Wzbudzał podejrzenia, podsłuchiwał, żeby nas stąd wyprowadzić. To mnie bawi. I pamiętaj, miłość osłabia. Pokora jest tępym mieczem. Pewność jest wulkanem. Bezwzględność to skały góry Hebronu. Od dzisiaj grzebiemy fałszywych bożków. Mówisz, jakbyś to zrobił. Ja już to zrobiłem w głowie. Teraz muszę wypróbować to na ludziach. 2 miliony ludzi. Wyprowadzimy ich bez przemocy. To jest zadanie. Nie zabijać. Nie podpalać. Nie mścić się. Nie można pozwolić. Na odegranie się, czy odegrać się na Egipcjanie? Ach. Nie można pozwolić ludziom odegrać się na Egipcjanie. Odegrać się, Angelo, bez na po prostu. Nie można pozwolić. Faraon. Nie przerywaj mi. Możecie ostrzej, masz ostrzej, jak do niego. Dobra. Spróbujcie tę akcję. Tak. Nie możesz pozwolić ludziom odegrać się na Egipcjanie. Faraon. Nie przerywaj mi. Znam go dobrze. Razem graliśmy w szachy. Dawałem mu wygrać, żeby mieć nad nim władzę. Musimy z nim zagrać tak, żeby uwierzył, że kazał nam wyjść. Ta gra nazywa się 12 plag. Jestem pragmatykiem. Wiem, że mu się nie opłaci nas powstrzymać. Po co mu wojna z 2 milionami zdesperowanych, gotowych na wszystko, nieobliczalnych? śmierdzących dzikusów, którzy na jedno skinienie rzucą się im do gardeł. Pójdziemy do faraona. Poprosimy, żeby nas faraon wypuścił na pustynię. Chcemy złożyć ofiarę naszemu Bogu. Masz oczy zimne jak kamień. Dzisiaj zaczynamy najważniejszy rozdział w historii świata. A mógłbyś jeszcze raz tą końcóweczkę, samą końcóweczkę, dobrze? Przepraszam, Andrzej, już tak jakbyś chciał blisko, wiesz, do ucha, do ludzi. Dobra. Wiesz, aż tak. Dobra. Igłą, wiesz? Dzisiaj zaczynamy najważniejszy rozdział w historii świata. Nazywa się Jestem, który jestem. Jestem, który jestem. Jestem, który jestem. Nie jesteś teraz wręcz odwrotnie. Bo ty, wiesz, po tych 40 dniach przychodzisz... Do końca. Przepraszam. Dobra. Już nie masz... To musi być jakby odwrotnie, nie? Więc chciałem, żebyście stali. Moglibyście na stajaka to zrobić? Lubicie na stajaka? Nie, ale... Tylko twarzą, nie? Twarzą, wieś, nie? Tak. No tak, sobie. Tak. Ile troszkę odszedł, to jest ta druga? Co? Dobrze, nie bał tego. Tak, ale nie za daleko. Nie, bo będzie... Nie, ale... Okej. Taką myśl, nie? Powiedział. Co się tu dzieje? Rozbiłeś kamienne tablice. Wiesz, kto to pisał? Przypatrz się, Bóg! Każdą literę napisał Bóg! To był nasz dekalog. Przyniosłem prawo, które odrzuciliście! Ty to wykułeś przez 40 dni. Mnie nie okłamiesz. Pójdziesz pod nóż razem z tą chołotą. Chciałeś kopulować z krową. Do kogo się modliłeś? Do tego kawałka żelaza? To to jest krowa! Złoty cielec! Do krowy się modliłeś, świnio! bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mówimy, żeby ta świnia nie było tak po niemiecku, bardziej po żydowsku. Dobra, a później jest, no i co? Weźmy od góry strony, co? Dobra, to ty to wykułeś, Ty to wykułeś przez 40 dni. Mnie nie okłamiesz. Pójdziesz pod nóż razem z tą chołotą. Chciałeś kopulować z krową! Do kogo się modliłeś? Do tego kawałka żelaza! Co to jest, krowo? Złoty cielec! Do krowy się modliłeś, świnio! Kto to zrobił? Złoto. To złoto! Ludzie dali na cielca złoto. No i co zrobiłeś? Kazali mi. Zmusili. Grozili, żebym wytopił im ze złota posąg Boga, złotego cielca. A jakby kazali ci zjeść własne odchody, to zjadłbyś? Bałem się o życie, nie było cię. Ty nie wiesz, co to jest strach. Zaraz zobaczysz, co to jest strach. Ludzie są słabi, boją się. Mówili, że nie wrócisz, że ich zostawiłeś samych w tych kurach. Nie jesteśmy zwykłymi ludźmi. Jesteśmy wybrani przez Boga. Kto nie wierzy, ten ginie. Ludzie potrzebują znaku, nie są jeszcze gotowi, żeby wierzyć w Boga, którego nie widzą. Ty też. Mój brat, jesteś niewolnikiem posągów. Bogów ze złota, wytapianych bożków, w drzewie wyrzeźbionych podobizn duchów. Nie pozwolę, żeby Bóg się od nas odwrócił. Zmuszę ludzi siłą do respektowania jego przykazań. Mój brat nawet mnie zdradził. Nie chciałem. Nie wiedziałem. Nie uwierzyłem. Przepraszam, wiesz co, Mirek, nie tak, nie kuj się. Ja no po prostu tylko nie uwierzyłem, co? A, dobra, dobra. Nie tak na kolanach, dobra? Dobra. Nie chciałem, nie wiedziałem, nie uwierzyłem. Mówiłem ci! Nie można robić podobizny Boga. Coś ty mi zrobił. Pluję na ciebie. Niech ludzi teraz ta krowa wyprowadzi z Egiptu. Prowadzi przez pustynię. Krowa, cielec, całuj ją! Boga, krowę! Nie. Krowa Bogiem! Hurra! Zostaw mnie. Zostaw mnie, nie wykręcaj mi ręki! Myślałem, że zginąłeś. Zostawiłeś mnie samego z tysiącami ludzi. Sprawdzałem was. Specjalnie tam siedziałem 40 dni w górach. Chciałem zobaczyć, czy wytrzymają bez lidera. Bez przywódcy nie wytrzymają. Już wiem, każda hołota musi być kierowana. Teraz jestem silniejszy. Teraz zrobię z wami, co zechcę. Dobrze się stało. Dla mnie. Wszyscy na mnie czekali, ale przestraszyli się, że umarłem, że ich zostawiłem. Już się do mnie przywiązali. Teraz zrobię z nimi, co zechcę. Złamali zakaz tworzenia posągów obcym bogom. Wygrałem. 40 dni wystarczyło, żeby pogrzebać moje zasady. Dzisiejszy dzień wystarczy, żebym wymierzył karę. Słodka będzie lała się krew. Krew jeszcze mocniej zwiąże to bydło z Bogiem. Nie pluj na mnie. Obca. Przepraszam, czy mógłbyś plunąć na Mirka? Tak jakby. Znaczy, wiesz, dobra? Z tej takiej... Ale... Czyli ja wcześniej muszę to... Przed... Tak, troszkę wcześniej, tak. Słodka będzie się lała krew. Krew jeszcze mocniej zwiąże to bydło z Bogiem. No. Nie pluj na mnie. I teraz spokojnie, wiesz? Teraz to... jakby do niego, wiesz, na ucho. Jakbyś miał, wiesz, nóż mu na gardle trzymając, wiesz? Mm-hmm. Nie pluj na mnie. Powiem ci, co zrobisz. Wybierz najsilniejszych ludzi. Spalisz ten posąg cielca. Złoto wlejesz do gardeł. Ustawisz tu gar z wodą. Kto dał złoto, będzie pił rozżarzone złoto. Ludzie będą się bronić, będą walczyć. Kto nie przełknie, idzie pod nóż. Każdy, kto dał złoto na złotego cielca, będzie chłeptać swoje złoto. Tak Bóg zadecydował. Ludzie nie chcą być żadnym narodem wybranym. Nie rozumieją, co to jest ten naród wybrany. Wiesz, jaka jest prawda? Ci ludzie chcą wrócić do Egiptu, normalnie żyć, usiąść przy stole, zjeść obiad, położyć się spać i nie bać się, co będzie jutro. A tu, na pustyni, w górach, nie ma ani wody, ani jedzenia. Jak mają normalnie żyć? Gdzie mają budować domy? W namiotach żyjemy, jak barbarzyńcy. Bóg z tobą nie rozmawiał. Tylko ty sam wszystko wymyśliłeś. No przyznaj się. Musisz ludzi zrozumieć, a nie zabijać. Powinieneś ludziom podziękować, że poszli za tobą, a nie ich straszyć. Ludzie pytają, gdzie jest ten Bóg? Niech nam pokaże. Chcemy wiedzieć, jak wygląda. Opowiedz im o nim. Ludzi łatwo przekonać. Tylko trzeba im ciągle opowiadać bajki. Nie zobaczą Boga. Nigdy. A wiesz dlaczego? Bo go nie widać. Bóg jest wszędzie. W twoich żyłach. W macicy twojej żony. W zabawach twoich dzieci. W tych skałach. Nad morzem. Na pustyni. To jest Bóg. On to stworzył wszystko. Rozumiesz? Nie wygląda jak krowa. Złoty cielec. Bóg chciał z ludzi zdjąć kajdany niewolników. Ale nie dajecie sobie ich zdjąć. Bezpieczniej jest być niewolnikiem. Chodzić na smyczy, wykonywać rozkazy. Ty nas wyprowadziłeś z Egiptu, a nie Bóg. Przyznaj się. Bóg to zrobił. Ja nic nie zrobiłem. Bóg was przeprowadził przez morze, jak trzęśliście się przed rydwanami Faraona. Chcieliście wodę na pustyni. Bóg kazał im wrzucić drewno do wody i co? To była sztuczka. Woda stała się słodka. Szemraliście przeciwko Bogu. To Bóg was zaprowadził. Do Elim. Było 70 palm i 12 źródeł. Darliście się o żarcie. Bóg wam dał przepiórkę i mannę. W Refidim co było? Bóg ze skały puścił wam wodę. Trzeba było truciznę, żebyście pozdychali. A jak nas napadli Amalekici nad ranem, kto pomógł wam wygrać? Trzymałeś w górze kij. Bo Bóg mi tak kazał, dlatego wygraliśmy, bo go słucham. Wierzę w to, co do mnie mówi. Nie podważam jego słów. Nie dyskutuję z nim. Wielki naród tworzy religię, którą narzuca się innym narodom. Religia rządzi umysłami ludzi. Kim ty jesteś, żeby mi rozkazywać? Ludziom rozkazywać? Jesteś moim bratem. Dlaczego masz być lepszy ode mnie? Jestem starszy. Nie wierzysz. Dlatego przygrywasz. Ulegasz ludziom. Ja z nimi walczę. Jestem pięścią Boga. Zaraz się o tym przekonasz. Ludzi trzeba jak bydło kijem zmusić do posłuszeństwa. Pamiętaj, do siebie miej pretensje, ale nie mnie rozdrażniłeś, ale Boga! Weź broń, weź ludzi, idź, zrób porządek. Nie mogę. Nie mogę, to zwykły posąg. Ludzie nic nie zrobili. Trochę się pobawiliśmy, potańczyliśmy. Wiesz, jak się będzie nazywać ta zabawa? Podrzynanie gardeł niewolnikom. Wyplenie niewolnictwo, które wyssaliście z mlekiem matek w Egipcie. Nie zrobię tego, nie mogę. Bóg jest sędzią! Ja jestem jego mieczem! Zrób to, bo zginiesz! Zabijesz brata! Zabiję! Jak nie zrobisz tego, co Bóg chce! Kto dał złoto na cielca, ma zginąć! Dla przykładu! Inni zobaczą, będą się bać! Boję się. Kto się boi, nie słyszy Boga. Trzeba z was wydusić ten jad. Chce się kąpać w krwi tych niewolników. Potężni 3000! Wypleń chwast! Liczą się dla mnie tylko ci, co ślepo wierzą. Kto nie przestrzega zasad, ginie. Bóg jest zawistny. Chciał wszystkich zgładzić, poprosiłem Boga, zostawił to mnie. Zabiję tylko tych, co za dużo myślą, za mało wierzą. Przemoc zmusza do myślenia o Bogu, zmusza do pokory. Chciałeś mi wszystko zepsuć. Mój brat, mój plan. Genialny plan stworzenia wybranego narodu. Nie mam współczucia dla ciebie. Mam współczucie dla siebie. Wyrżnij im serca. Rzuć psom na pożarcie. Wytnij im wątroby. Zostaw dzikim kotom majątki, skonfiskuj. Dzieci, które od dzisiaj będą się rodzić, wejdą do ziemi obiecanej. Będziemy 40 lat chodzić po pustyni, aż wymrze każdy, kto rodził się jako niewolnik w Egipcie. Wierzę. Wierzę w ciebie. Będę mieć ręce pełne krwi. Pomyśl, Mirek, że ci się to opłaci. Wiesz, nie wierzysz, tylko wierzę w ciebie. Dobra, okej, zrobię. Okej. Okay. Cynik, cynik. A, dobra, dobra. Wierzę w ciebie. Będę mieć ręce pełne krwi. Ale fajnie w tym krematorium. No, fajnie sobie. Fajnie, fajnie. No dobra, powiedz teraz. Mniej, wiesz, nie wierzysz, kotę. Okay. Na bank. Do końca. Nie, tam jest tylko i za chwilę zresztą. A tutaj musicie leżeć, przepraszam. Starość. Aha. Wiesz, starość. Okej. Okay. To Andrzej leży, ja siedzę przy łóżku. A umiera kroplówka, rozumiesz? Taka metalowa podłoga. Chyba, że... A nie chciałbyś się położyć? Mogę się położyć, no tylko... I macie, jak, macie dwa kanały, nie? Mhm. Dobra, sytuacja jest taka, że z niego już nic nie będzie, zostanę tak. Tylko ja. Ja. Ty, ciebie nie ma, ty już umarłeś. No. Rozumiesz. Znaczy... Ty już umarłeś, no, ty przychodzisz do niego, mówisz mu prawdę. To jest trochę... To wszystko, stary, rozpier cały świat. Od tej pory wszyscy będą się napty nad tym Izraelu, do końca że świata już tak będzie. Ty mu mówisz prawdę. A skąd ja to wiem? Bo jesteś już po tamtej stronie. Aha, no tak. Że ty masz to napisane. Widzę z tej góry, którą... Dobra. Już. Jakby co? Widzę. Dobra. A spróbuj jeszcze raz, Andrzej. No. A mógłbyś jeszcze być bliżej troszkę mikrofonu? No jasne. No dobra, to gramy. Mhm. Chodź. Gramy, poszło. Wiesz co, Mirek, bądź teraz mądrzejszy od niego, w ogóle wiesz, ty dobra. Jesteś po tamtej stronie, rozumiesz, ty okay, rządzisz. Okej, okay, dobra. On rządził przez dwie sceny, ty teraz rządzisz. Tak jest. Widzę z tej góry ziemię, którą im obiecałem. Przyszedłem. Proszę, Andrzejku, ale tam było im, nie? A myśmy skreślili, nie? Tak. Widzę z tej góry ziemię, którą im obiecałem. Nie ma żadnej ziemi obiecanej. Gdzieś jest, przyszedłem. Podeszne sobie gardło. Byłeś dobrym strategiem. Żaden Bóg do ciebie nie mówił. To ja do siebie mówię. Kiedy wreszcie to zrozumiem, co ja tu robię? Kazałem sobie tu przyjść. Słońce grzeje jak wulkan, wyschnę jak pomarańcza. Rozmawiasz ze swoimi ambicjami. Ze swoimi natręctwami. Proszę, Mirek, mógłbyś nie mieć w ogóle żadnego współczucia do tego. Tak, dobra. Dobra? Rozmawiasz ze swoimi ambicjami. Ze swoimi natręctwami. Ludzie nie mogą znaleźć mojego trupa z nami. Znajdą, postawią ołtarz. Będą się do mnie modlić. Muszę umrzeć sam. Za karę. Nie zaufają mi. Teraz widzę, jakie to głupie. Uderzyłem dwa razy, nie raz. Jak to wtedy powiedziałem, Bóg nie przebacza. Słusznie. Uczyłem się tego na pamięć swoich myśli. Uczyłem się na pamięć. Bóg jest wymagający. Wymyśliłem Boga sadystę. Bóg cieszy się, jak ktoś cierpi za Niego. Dobrze to wymyśliłem. Zaszło mi w gardle. To jest niebezpieczne, co sobie wymyślasz. Rozpętałeś wojnę. Świętą wojnę, która nigdy się nie skończy. Będą ginąć ludzie. To, że nas wyprowadziłeś z Egiptu, że nam wmówiłeś, że tam jest nasza ziemia obiecana, że trzeba wszystkich, którzy na tej ziemi żyją, wybić. Zacząłeś tę wojnę, która nigdy się nie skończy. Ludzie byli ci potrzebni tylko po to, żeby wypełnić twój plan. Kto nie słucha, umiera. Kto nie wierzy, umiera. Co za prorocza myśl. Co idzie? A to kto? To ty, kochanie. Moja żona przyszła, Sefora. Nie zapomniałem cię. Nigdy o tobie nie zapomniałem. Śniłaś mi się raz czy dwa. Rzucałaś we mnie kamieniami. Przyniosłaś mi wodę. Podaj mi i idź. Nie może cię nikt z Żydów zobaczyć. Będą szemrać, że jesteś Moabitką. Synkami przyszłaś. Taki upał, mogą się przegrzać. Tu słońce grzeje jak w piekle. A ja mnie znalazłaś. Szłaś za mną? Chodźcie do mnie. Odpychacie mnie. Chcę was przytulić, jesteście moimi dziećmi. Nie rzucajcie we mnie kamieniami. Musiałem was porzucić. Czysto chciała słowa, musicie to zrozumieć. Daj mi wodę, co ty robisz? Nie wylewaj wody, nie! Wynoć się! Co ten naród wybrany będą nas nienawidzieć? Ustawiać pod ścianą, kamieniować. Nie umiesz. Przewidywać przyszłości. A to kto? Mama, mamo. Mamo, co oni ci robią? Zostawcie ją. Tato! Widziałeś, jak Egipcjanin gwałcił matkę i nic nie zrobiłeś? Zabij go. Dlaczego wynosisz się, tchórzu? Mamo, ty też przyszłaś na mój pogrzeb. Nie płacz. Chciałbym się napić łyk wody. Nie masz? Ciszej, proszę. Nie uderzaj tak mocno w bęben, źle się czuje, głowa mnie. Udrażniony. Aaron! Jestem. Nie umarłem. Kopałem ci grób. No teraz ja ci wykopię grób. Twarda ziemia. Mam jeszcze parę spraw do załatwienia. Słyszysz, co do ciebie mówię? Chcesz mnie zdradzić. Chciałeś przejąć moją władzę, złoty cielec. Zdławiłem bunt. Chciałem cię zabić. Twój dekalog mnie przekonał. To mi się spodobało, że to wymyśliłeś. Pomyślałem, Mojżesz ma łeb na karku, te tablice. Kułeś 40 dni. Dekalog. Widać było po rękach, że kułeś. Ręce miałeś całe w pęcherza. Powiedz, czy masz może trochę wody? Masz, a widzę, że masz, bukłak, daj. O, dziękuję, a to co? Kamienie dajesz bratu, kamienie zamiast wody? A wszystko osiągnąłeś przeze mnie, teraz nawet łyk wody mi nie dasz. Podeszlę ci gardło. Za późno. Dobrze, że ludzie cię nie widzą. Straciłeś klasę. Śmierci od ciebie. Brudny jesteś. Ślina idzie ci z ust. Bełkoczesz. Zwieracze ci puściły. Czujesz? Jesteś człowiekiem. Nie oddychasz. Harczysz. Za chwilę będziesz trupem. Niczym się nie będziesz różnił od innych trupów. Ludzie boją się mnie. Twardy kark trzeba im wyciąć, każdemu po kolei. Masz nóż? Mam. Wiesz, jak wyobrażam sobie wybrany naród. Jest zamknięty w obozie. Otoczonym murem na 10 metrów. Nikt się nie dostanie do środka, żaden poganin. Wszyscy uczą się na pamięć mojego prawa, słowo w słowo, a potem ich sprawdzam. Kto nie zna, nie pamięta, obcinam palec. I w ten sposób nakierowuję ich myśli na Boga. Nie można pozwolić, żeby ludzie myśleli. Wtedy zaczynają czuć się wolni. Rodzi się bunt, perwersje, zboczenia, bałwochwalstwo, nierząd. Mówisz do Boga, który siedzi w twojej głowie. Ten Bóg ma twój głos, twoje włosy. Za chwilę ten Bóg z tobą umrze. Zazdroszczę ci tego Boga. Zazdrościłem ci tej pewności, że Bóg do ciebie mówi. My jesteśmy głusi. Chcesz być wielki? Musisz być pewny. Musisz mieć dobry słuch. Pewnością nas zwiodłeś. Widziałeś gdzieś moje tablice? Tam wszystko zapisałem na Synaju. Zobacz, widzisz, idą za mną, krok w krok. Kazałem wam zostać. Nie iść za mną. Chcecie, żeby on was kochał, to musicie się czołgać na ziemię. Szemrzejcie znowu przeciw mnie. Słyszę, donoszą mi lewici. Mam teraz do ciebie prośbę. Jedną, jedyną prośbę od 50 lat. Daj mi łyk wody. Tam jest oaza, tam. Dziękuję, już idę, ale gdzie? Przed chwilą była, tam. Jest, nie, jest. Co się dzieje? Gdzie mam iść? Pokazujesz mi różne miejsca, szalałeś? Mówmy się, ja zamknę oczy, bo jestem zmęczony. A ty porozmawiasz z Bogiem. Może ci da dla mnie kubek wody. Wyprowadziłem was z domu niewoli. To przez was teraz tu leżę na tych skałach. Zwróćcie choć raz coś dla mnie. Jeszcze jedno. Musicie pozabijać wszystkie kobiety z obcego narodu. Zostawcie sobie tylko te, które nie spały z mężczyzną. Żadnych innych bożków nie będziecie mieć. Bóg jest zazdrosny. Ja jestem zazdrosny. Ukamienować nieprzestrzegających prawa 2 miliony ludzi zniknęło. Nikt mi nie chce podać wody. Nie ma Boga. Jest życie, rozumiesz? Tylko życie. Życie jest Bogiem. Nie ma raju, nie ma piekła. Wszyscy w tej orkiestrze tu gramy. Nie ma lepszych i gorszych. Wszystko jest proste. Nie ma podziałów. Wyobrażasz sobie, wszyscy mówią tym samym językiem. Wszyscy się rozumieją. Nie warto się spinać. Nie warto się zabijać. Dopinać swego. Odpuścić. Życie samo biegnie. Kładziesz się na wodzie, woda cię niesie. Kładziesz się na trawie, patrzysz w niebo. Jesteś wewnątrz życia. Nie jesteś lepszy. Nie jesteś gorszy. Po prostu jesteś. Czujesz to. Czy ty kiedyś położyłeś się na piasku? Po prostu oddychałeś. A? Nie. Zawsze myślałeś, jak zrobić to, jak tamto i co jeszcze wymyślić, żeby rządzić. A ty kto jesteś? Matką? Nie. Jesteś moją matką, przybrana siostra faraona. Nie wyszedłem z twojego brzucha, nie ssałem twoich piersi. Nie śpiewałaś mi hebrajskich kołysanek. Daj mi wodę. Faraon Narydwanie tu. Jechałeś, tu się wspiąłeś. Przechytrzyłem cię, pamiętasz, jak chciałeś chodzić ze mną na polowanie na krokodyle. Nikt ci się nie chciało wstawać rano. Nie jesteś Bogiem. Ja jestem Bogiem. Trudno ci w to uwierzyć. Fakty przemawiają na moją korzyść. Czy możesz mi dać łyk wody? Nie. Wynoście się wszyscy. Jeszcze chwila i cię nie będzie. Chuj mi wchodzą do ust. Kąszają, nie czują kawałek mięsa. Grzęczą. Czujesz to? Spaj mnie. Nie ma takiej potrzeby. No pięknie. Andrzejku, mógłbyś jeszcze raz tą końcówką, także ostatni krzyk, wiesz, takiego już. Proszę, spal mnie na ołtarzu. Tak, tą końcówkę. Dobra. I wiesz, Mirek, i tu już możesz się dopiero, jak już zdechł, to ty się możesz teraz już nad nim ulitować. Proszę, spal mnie na ołtarzu. Wyobraź sobie, nie poszliśmy za tobą. Nie ma Boga, który każe, czy chce ci się żyć. Było to słuchowisko Tomasza Mana Mojżesz Remix. Wystąpili Andrzej Chyra i Mirosław Zbrojewicz. Kompozycja i montaż muzyki Marek Otwinowski. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Reżyseria Tomasz Mann. Dziękujemy. To była druga sierpniowa premiera na scenie teatralnej Trójki i już zapraszam Barbara Marcinik. Spotkajmy się ponownie po 21:00. Do usłyszenia.